Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kudüs, Mescid-i Aksa ve Yahudiler. Mescid-i Aksa, İslam'da önemi çok mühim muhteremler, Mescid-i Aksa. Miraç gecesi, Miraç'a Mekke'den başlandı. Beşli Haram'dan, oradan Kudüs'e gidildi, Mescid-i Aksa'ya. Bakın, Miraç'ın iki ayağı var dünyada, yeryüzünde, maddi, manevi olarak böyle. Bir ayağı Mekke'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da muhtemelen böyle. Bu hikmeti var tabi böyle. Eğer Mescid-i Aksa önemli olmasaydı, oraya Miraç uğramazdı muhtemelen. Önce inşallah bakalım Kudüs. Kudüs tertemiz pak anlamına geliyor. Sözcük olarak tabi geliyor. Kadim şehir Kudüs, kadim. Yani çok eski bir memleket, yerleşim alanı Kudüs. Tam kuru zaman bilinmiyor. Yalnız tufandan sonraki durum. Mesela tufan önceki dünya, o dünya değişti, bitti o dünya. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu var, torunu Kenan. Onu nesli oraya ilk yerleştirir böylece. Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı. Biri Ham, Sümafes, Kenan. 3 oğlu bindiler gemiye. Kenan binmedi muhteremler. Ben daha sığınırım dedi. O an dalgayı aldım altına böylece. 3 oğlundan büyük oğlu Ham'dı. Onun oğlu da adı Kenan gene. Torun oluyor böyle. Onun adı da Kenan. O Kenan'ın nesli, soyu ilk ona yerleşiyorlar. Kudüs'ün bulduğu yerde böyle. Bunun için eski isim oraların ne dediler? Kenan'ın elleri dediler. Kenan illeri. Yani oralara böyle. Filistin'e yani böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri biliyorsun Urfa'da doğdu. Yani doğduğu mağarada biliniyor şu anda, aynen duruyor. Orada doğdu. Sonra tabii ateşe atıldı. Rabbim yakma deyince ateş yakamaz muhtemelen. Yakamaz böyle. Yani rububiyet. Mutlaka kudret böyle, azamet böyle. Her şeye egemen olması gerekiyor böyle. Yani bir zerreye karışamayan haşlar alim Rabbi olamaz. Tabi Rabbim onu yakmadı. Durmadı Urfa'da hicret, göç. Her peygamberin baştan geçen bir olay bu, göç. Hicret muhtemelen, hicret böyle. Yani vatanından ayrılma, gurbetlere gitme, tabi kolay bir şey değil tabi böylece. Bunun için kim ölürse gurbette şehit oluyor bunlar. Gurbet ölüm şehit oluyor. Gariptir böyle. Gariptir bunlara böyle. İbrahim Aleyhisselam Harun'a gitti Urfa'dan. Döndü Şam'a gitti. Mısır'a geçti. Oradan Filistin'e geldi. İyiye yerleşti böyle. Orası şimdi onun adını taşıyor. El Halil deniyor. El Halil. Oraya yerleşti. İlk oğlu İsmail Aleyhisselam oldu. Hazreti Hacer'den oldu. Tabi öz yapmaya çalışıyorum. Rabbimin ezelindeki takdiri muhteremler, her şeyin bir hikmeti var, sırrı vardır hep öyle. O zamanla meydana çıkar, anlaşılmaz böyle şey. Ona Rabbim emir verdi. Al Hacer'i, İsmail'i al. İsmail Süleyman'ı çıkıyordu kucakta da. Götür onları falan yere, şöyle. Ne Kabe var, ne Mekke var. Oraya götür onu tabi oraya. Neden? Ondan Peygamberimizin oradan gelecek. Kabe olacak orada. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşlılığında da yolu dağ oldu. Yaşlanmış daha böyle. Lut Aleyhisselam batıma giden melekler onu orada insan oradılar. Onunca müjde verdiler oğlu olacağına. Hatta Hazreti Sara validemiz yaşlı kızı da kendisine böylece yüzüne vurdu. Yani ah başıma gelenler. Bundan sonra ben şimdi doğuracağım ben. Bu şeyi fani bu dedi bu şekilde. Yani Lut Aleyhisselam'ın kavminin battığı sene İshak Aleyhisselam doğdu o sene. O zaman hamile doğdu böyle. İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Biri Yakup Aleyhisselam, bir de İz. O olmadı peygamber. İşte Yahudilik Yakup Aleyhisselam'dan sonra başlamış oluyor muhteremler. Nasıl başlıyor? Yakup'un iki isim vardı biri. Biri Yakup, bir de İsrail'li bir adı da böyle. Bir adı Yakup, bu daha çok biliniyor, konu bir geçiyor. Bir adı da İsrail'di. Bunun için ne diyor onun neslinin çocuklarına? İsrail oğulları deniyor bana, o yönden böyle. Yani Yakup'un oğulları anlamına geliyor. Bir de Yakup Aleyhisselam'ın oğlu vardı, bir oğlu vardı, 12 oğlu vardı da bir adı neydi? Yahuda'ydı. Bir adı oğlu böyle. 12 oğlu vardı. 10 tanesi başka bir hanımdan, ikisi başka hanımdan. 12 oğlu vardı. Bir oğlun adı da Yahuda'ydı. Onun da çocuklarında torunlar ne derler? Yahu derler. Yahudi. Zamanla ne oldu? Hepsi birden bizi kullanıldı. Yahu denildi. Bunu hepsi birden böyle kullandı. Yani Yahudi ırkı demek Yakup Aleyhisselam'ın neslinden geliyor muhteremler. Peki bunlar peygamber soyundan geliyorlar da bunlar iyi insanlar mı bunlar? Mesela bakın Kenan. Duvarısı oldum böyle. Kenan Nuhalesi oğlu. Babası peygamber. En büyük peygamber babası. Oğlu bak inanmadı mı peygamber ya. Hatta eşi de o da inanmadı. Bak, o da gitti böyle. Lut Aleyhisselam'ın eşi o da ona inanmadı mı peygamber. O da battı gitti oradan böyle böyle. Demek ki peygamber hatta peygamber anası babası da olsa bile İranlısının babası mesela Azer'de böyle. O da iman etmedi böyle. Bunun için peygamber nesli olmak mutlaka iyi anlamına gelmez. Gerçekten her insan peygamber nesli değil miyiz muhteremler? Adem babamız peygamberdi. Onun torunlarıyız. Her insan böyle. Yani Firavun da, Nemrut da, hepimiz de Ebu Cehil de peygamber soyuna gelin mesela. Adem babamız peygamberdir. Böyle böyle. Hatta biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın 10 oğlu. Anaba bir. Arla birleştiler. Kıskançlığın dolayı Yusuf Aleyhisselam kuyu atma muhtemelen. Kuyu atma. Yani öz kardeşlerini. Derin mi kuyu böyle? Öldürmek kastıyla muhtemelen böyle. Babaları peygamber. Babaları peygamber. Böyleyken bunu yaptılar böyle. Yakup Aleyhisselam'ın soyu Filistin'de. Orada çoğaldı bunlar. Sonra tabi Rabbim Eşi'ye bir sebep verecek. Yusuf Aleyhisselam'ın atılması hikmeti var böylece. Yoksa çölde kalacak orada. Kuyu atılacak, oradan çıkarılacak, Mısır'a götürülecek, satılacak. Hep bunlar yani programın uygulanmaları adımları bunlar, aşama aşamalar. Orada sultan olacak. Yani baş vezir anlamına geliyor o zaman. Mali işine bakıyor. Başvekil anlamına geliyor. Başvekil anlamına geliyor. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da olunca tabi sonradan zaman geçti. O konu tabi girmiyor konuya böyle. İşte kıtlık olduyken böyle abileri geldiler işte tanıştırdı uçurken böylece onlara dedi şöyle kalmayın gelin buraya dedi böyle. O zaman Mısır yani meşhur ülke, gelişmiş ülke adam Mısır'a böyle. Derken ne oldu? İsrailoğulları Yakup Aleyhisselam beraber onlarla beraber, hepsi ve çoğu kişiyle beraber Mısır'a yerleştiler böyle. Tabii çöl hayatı başka, şehir hayatı başka böyle. Meyvesi, sebzeleri şey bol olarak o da rahat ettiler böylece. Rabbim kulların nimeti geri almaz muhtemelen. Ayet-i Kerime böyle. Rabbim kulların nimeti Rabbim geri almaz böyle. Hatta topluma beraber nimetle geri almaz böyle. O toplum halini değiştirmeyince bozmayacak muhtemelen böyle. Yani nimet yerine, şükür yerine nankörlük olursa, iman yerine küfür olursa Nezibir-i Teala böyle, işten olursa itaat yerine bela başına gelir muhtemelen böyle. Demek ki sahibolları da demek ki zamanla orada Mısır'da hata ettik, bir şey yaptılar ki bunlara böylece başlarına müsbet geldi. Firavun denen kişi, Firavun. Firavun, Mısır hükümdarının ünvanı Firavun. Nasıl kral deniyor, şah deniyor mesela, şu bu deniyor böylece. Firavun da hükümdarların ünvanı Mısır'da böyle. Yani tarihte olarak ikinci Ramses onun zamanında ona tabii çok baskı yapıldı İsrailoğullarına böyle. Yani mazlum durumuna geldiler onun zamanında. Biliyorsun Musa Aleyhisselam tabii onlara peygamber gönderildi Musa Aleyhisselam. Tabii o da çok olaylı oldu doğumu da. Yani yasaklanan şeyine doğdu dünyaya muhtemelen. Öldürülmesi gerekiyor böyle, Firavun'un şeyine göre böyle. Ama Rabbim dilediğini yapmıyor. Fe'al lima yürüyip bak. Fe'alin lima yürüyip. Fe'al mübarek edersin böyle. Ne dilerse Allah, bunu yapamadı. Ne dilerse böyle. Engel olmaz böyle Ramazan'a böylece. Tabi Musa Aleyhisselam ile Firavun arasında mücadele oldu. Sihirbazı araya girdiler. Şuna bunu oldu derken bu şekilde. Sonunda Musa Aleyhisselam'ın izniyle, emriyle aldı İsrailoğullarını oradan. Kaçtı Mısır'dan böyle. Yani gece karanlığında kaçtılar. Gizlice anlaştılar. Kaçtılar. Nereye gittiler? Kızıldeniz'e doğru gittiler böyle. Dekte böyle. İşrak vaktinde böyle. Yani güneş daha yeni çıkmış, işrak vaktinde baktılar ki o arkadan bir gürültü. Yürüm baktılar, Firavun geliyor arkadan. Ordusuyla beraber böyle. Yahudiler korkak millet muhtemelen çok böyle. Yani fıtaten korkak muhtemelen böyle. Ancak teknolojiyle, yani hava gücüyle, işte silah gücüyle onlar savaşırlar. Çok korkak, ürkek milletler onlar böyle. Yahudiler putu o şekilde onların. Baktılar ki arkadan Firavun geliyor. Ben onu yakaladım Musa eyvah. Arkadan Firavun geliyor. Kaçacak yok, ötüden deniz. Yani önünde ölüm beğen. Denize girse boğacaklar. Dursalar kıyısına geçecekler. Firavun tarafından böyle. El bile kaldıramaz yani böyle. O kadar korkak insan, ürkek insanlar bunlar. Musa Aleyhisselam peygamberden, peygamberi böyle. Dedi, İnne Rabbi seyyidin, İnne me'ye Rabbi bak. İnne me'ye Rabbi seyyidin bak. Rabbine beraber. İnne me'ye Rabbi. Rabbine beraber bak. Çok ince anlamadım böyle. Çok anlamadım böyle. Allah ile beraber. Öyle huzurda ki böyle. Yani fena fillah deniyor buna böyle. Peygamber fena fillah tabi böylece. Bir an Allah'tan geri gafil olmama bakla. Böyle bir anda arkada Firavun ordusuyla korkunç şekilde geliyor. Önde deniz, her şey bitmiş, her tükenmiş. Ama Allah benimle beraber. Seyyidin. Bize bir yol açar böyle böyle. Bir yol göster bize Mevlam'ın. Tabi her şey Mevlam'ın emri muhtemelenler. Mevla buyurdu ya Musa, elinde bir asa var. Bütün silah o. Asa. Nedir asa? Değnek. Sopa. Kuru bir sopa. Kuru bir sopa. Değnek böyle. Ya Musa, vur elindeki sopayla değnekte şeye, asanla denize. 12 defa vur. 12 kabile. 12 kardeş ya bunlar. Yakın uçuyor yukarı. 12 kabile bunlar. Böyle. Böyle bir vurdu. Daha karşıya sahile kadar yol muhtemelen böyle. Açıldı muhtemelen. Açıldı. Dönüz böyle böyle. Yani böyle İnsanlar bir tuval işler, bir şey yapsalar böyle, şalkın bir şey fayda var. O düz olmaz böyle. Dümdüz böylece yer göründü. Artık bu tabii çok derin, binlerce metre derinlik var ileride denizden böyle. Ama deniz altı çamur oldu deniz altı muhtemelen. Deniz altı çamur oldu muhtemelen. Neden? Karbondioksit gazı muhtemelen fazlalaşınca, yani azalınca, bu gaz fazlalaşınca denize bunu emiyorlar muhtemelen. Göller, emerler bunu. Emerler, bu deniz suyla birleşince, kimyasal birleşim yapınca çamur haline geliyor muhtemelen böyle. Şimdi Musa Aleyhisselam baktı, evet deniz açıldı, yol oldu. Yani bir sıra geçecek kadar yol oldu böyle, açıldı ama altı çamı, batacak rama, belki beline kadar, göğsüne kadar, batacak kadar çamura, orada yürümez orada. Mevlam ne yaptı muhtemelen? Bir rüzgar geldi, rüzgar böyle, sıcak rüzgar böyle. Bir sürü eski rüzgar da böyle, kuruttu hemen böyle muhtemelen. Kuruttu, karşıya geçtiler. Neresi? Tih sahrası. Bunun adı Sinan Çölü. O zaman o işte böyle. Tih sahrası. Sahra çöl anlamında geliyor burada. Sinan Çölü'yle oraya geçtiler. Geçtiler ama nereye gidecek orada muhteremler? O zaman Kudüs var. Eriha var. Daha yakınlar orada. Onlar bunu Eriha daha yakın. Hatta Musa'nın bir tepeye çıkıp baktı. Eriha şehrini gördü böyle. Eriha şehrini gördü. Hoşuna gitti çok bu şekilde. Mevlam buyurdu ki oraya girin. Mevlam buyurdu muhtemelen. Dedi ki İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam bak biz Rabbimize emir verdi oraya gidelim. Korktular muhteremler böyle. Hatta ayet-i kerimede geliyor. Tabi her şey kolay bir giremiyor muhteremler. Yani bak, ne saçmalık bakın böyle. Senlere gidiliyor böyle. Haşa Allah'la beraber git, sonra savaşın, sonra bekleyelim bize. Eğer kazansanız sonra gideriz bize böyle. Kim var orada böyle? Bir kavim vardı. Adı Amalika, Le ile. Lüle bakın Le'si, Re diye muhtemelen. Adı Amalika kavmi var. Amalika kavmi. İriymiş mi çok bunlar böyle. Savaşıymışlar böyle çok böyle. İri savaşıymış bunlar böyle. Yani adlarını duymuşlar bunlar İsrailoğulları. Korkuyorlar böyle. Musa Aleyhisselam İsrail'de ne dediler? Ya Musa sen Rabbine haber git, onlarla savaşın. Bak, haş dedim, Allah savaşacak mı? Bak, saçmadım böyle, böyle, böyle. Ne şey böyle. Bunlar Mülhan ceza verdi. 40 yıl, 40 yıl kaldılar çölde derler. 40 yıl, bir neslin değişti o hemen. Neslin değişti böyle şey. Neyi bir şey var orada böyle? İki tane rızık vermenler böyle, böyle. Kuş, serva kuşları, bir de kut helva diyorlar, helva. Kut helva deniyor buna böyle, gece yağardı böyle bir, nasıl çiğar ve gece böyle şeylere, onun gibi böyle ağaçların gibi yağardı bunların böylece. Helva tadında kuyu, akıp gitmeyene böyle helva, bir de kuş gibi böyle. Bulucu kuşa benzemiş kuşlar da böyle, kuşlar böyle bul gibi geliyorlar. Herkes tutuyor kuşu, alıyor böyle. Bunlar yiyorlar. Musa Aleyhisselam yanında kardeşi de var, peygamberdi. Harun Aleyhisselam. Bir de Yuşa vardı. Yuşa işte genç. Musa Aleyhisselam'ın yeğeni oluyor bu. O da Musa'nın yanında başında. Hatta o peygamber oldu ondan sonra. Yuşa Aleyhisselam. İstanbul'da Beykoz'un bir kabir diye bir şey var ama yani bu tarihen gerçeğe benzemiyor muhtemelen böyle. Yusuf İstanbul'a gelmedi çünkü böyle. Orada kaldı kendisi böyle. Yuşa Aleyhisselam peygamber olunca Musa Aleyhisselam'dan sonra 40 yıl tabii şöyle kaldılar. Bir nesil değişti. Bir nesil değişti. Bunlar Yusuf Aleyhisselam'ın başkanı olarak önce aldı Eriha kasabası. Eriha. Ondan Kudüs aldılar, Kudüs'e yerleştiler muhtemelenler o zaman böyle. Amerika'dan o zaman tabi dışarı çıktılar. Hatta bir kısım Medine'ye gitti ona Amerika'dan böyle. O zaman yoktu Medine'de bir şehir. İlk onlar kurdu Medine'yi. Hatta hurma yandıkları Medine'yi. Amerika kavmi. Şimdi affedersiniz hatırlayan biliyorsunuz, köpek değil mi, saldırmadan rahat edemez köpek böyle. Hatta sahipsiz zor köpekleri bile bir yeri benimser, orasını sahiplenir, oradan geçene havlar, arabalar havlar, nasıl böyle işini bırakır, gücünü bırakır, kalk, işlemez böyle. Kalk kalk, hava hava, bağır bağır bağır, kuyum ıntıkası var muhtemelen böyle. Onu gene muhtemelen böyle. Şimdi Yahudi milleti de muhteremler ki kuyu atanlar kardeşlerine, onlar tabii genlerden taşıyanlar bunlar böyle fesatçı bir toplum muhteremler böyle. Yani fesatçı böyle bir toplum böyle. Devamlı böyle ya başkasına uğraşacaklar ya kendi aralarında uğraşacaklar. Yuhuş Aleyhisselam'ın sonra yine azıttı bunları ben. O nimetleri unuttular. Çekilen şeyi unuttular. Yine isyan edince bu defa Amerika kavminin bir kısmı etrafa dağılanlar toplanıp kulüse basıncı yaptılar. Buna kulüse çıkardılar kulüsten muhtemelen bunlara böyle. Çıkardılar. Yine çöller düştü bunlara böyle şey. Başlığına peygamber dediler ki bize bir emir ver, gönder. Yani bir hükümdar baş gönder bize böylece. Savaşan bunlar derler böyle. Onlara gönderdi. Adı Talut deniyor. Talut. Bu bakarası geliyor mu sana? Talut, Calut diye bu şekilde. Şimdi Amerika'nın başında hükümdarı adı Calut. Calut adı. O derece neyse artık anlamına geliyorsa onun dediğine tabi. Adı Calut. Çok iri böyle. İri bir ata binmiş. En başta bu. İki orada bir araya geldiler şimdi böyle. O zaman bir adet vardı o zamanlar. Hangi taraf kendine güveniyorsa ortaya biri çıkar. Karşı erişler karşısına böyle. Yeke yeke önce böyle. Bu Calut da çok savaşçı olduğu için, güçlü ileri olduğu için kendine çok güveni var. Orusuna da güveni var tabii. Ortaya çıktı. Atını bir şahlandırdı. Beden okudu. Artık bir erişti de karşısına. Çıksın bakalım. Yeke yek. Ya çıkamıyor muhtemelen. Burada Talut var ama çıkamıyor. Korkuyor. Bir kılıçla vurur beni böyle. Derken kim çıkar derken böylece kimse çıkamadı. Etrafı araştırırlar. Hatta Davut Aleyhisselam onun tabi daha yeni genç daha kendisi böyle çobanlık yapıyor muhtemelen. Hatta abisine getirmemiş bile böyle küçük diye abiye gelmiş yerde. Ona sıraya geldi, dediler böyle be sen çıkar mısın şeye? Calut'a çıkarım dedi muhteremler. Var mı senin bir silahın? Var. Ne bu silahın? Taş mı? Saban taş atayım böyle. Fakat o kadar bu işin hüneri olmuş ki bu saban taş atmanın. Ne zaman kurtlar gelse, koyunlar kurtlar gelse böyle sallayıp attı muhteremler. Kurdu beynine vurmuş beni muhterem böyle. Hiç başlamadı böyle. Okumuş onu böyle. Elle bu saban taşı. Ben onu çıkarım böyle diyor. Bu çıktı bu. Bu tabii yayan. Eli bir saban taşı. Karşıda at üzerinde Calut. Gayet süslü püsler giymiş, zırhlar giymiş. At üzerinde, kılıç elinde. İyi at üzerinde. Baktı Calut. Allah'ım ağzı bakıyorum. Bir şey yok ona göre yapmışsın. Ufak tefek bir şey de kendisi böylece. Yayan da böyle. Hani senin silahın? İşte bu dedi bu şekilde. Böyle saldı böyle. Attı gibi böyle. Ondan vurdu, geberdi. Geberince hemen Cümmet-i Muhtemelen İsrailoğulları, onu yendir onlara böylece. Hatta konuda geç ayet muhtemelen. Vekatele Davud-i Calut'e. Vekatele Davud-i Calut'e. Vatan mülk ve hikmet ilahe giriyor böyle. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud-i Aleyhisselam'a mülk verdi. Yani saltanat verdi. Sonra hikmet, peygamber verdim bekersin böyle. Peygamber de oldu. Davud Aleyhisselam zamanında Kudüs'ü tabi geri yerleşti şimdi İsrailoğulları. Onların bu altın dönemi İsrailoğulların, o dönem kadar. O dönem böyle, aynı zamanda böyle. Davud Aleyhisselam zırh yapardı, eliyle yapardı. Ne yazık ki bakınız, Yahudiler inanmıyor peygamber olduğuna, kral dön böyle. Kral Davud derler, onu Davud derler, Davud derler, Kral Davud derler böyle. Kral Salomon, Süleyman Aleyhisselam derler böyle. Yani Yahudilere göre, Davud Süleyman Aleyhisselam peygamber de onlara göre, kral onlardan ona göre böyle. Ha Davud Aleyhisselam mührün varmış böyle, iki tane ters üçgen böyle, onun da bayrakları için Yahudilere böyle. Altı köşeli böyle, iki tane üçgen, ters üçgen bu şekilde. Davud Aleyhisselam, onun döneminde başlandı, Mescid-i Aksa'ya, ondan başlandı böyle. O zaman başlandı Mescid-i Aksa'ya. Aksa en uzak, en son anlamına geliyor, sözlük olarak geliyor böyle. Yani Mekke uzak olduğu için, bu isim verilmiş ona. Baş isimler var tabi bunun böyle. Beyt-i Mahdus gibi, daha üstünde başka isimler var. Davud Aleyhisselam başladı onun inşaatına. Bir insan boyu kadar duvar örüldü. Ömrü yetmedi muhtemelenler. Ömrü yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam, daha şu yaşında aşağı yukarı, 12 yaşındaymış, ona vasiyet etti. Yavrum dedi, sen bunu tamamla dedi böyle. Sen bunu tamamla vasiyet etti onlara. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz muhtemelenler, ona böyle mülk kimse verilmedi. Böyle. Veremedi böyle. Cinler emrine, cinler emrine muhtemelen, cinler böyle şey. Hatta yaparken bu Mescid-i Aksa'yı cinlere çalışırdı. Ağır işlerde böyle. Bir kısmı gavvası cinlerin, gavvas. Deniz dağlarlar, inci getirirler böyle, böyle gavvas. Yani cinler su altında epey kalabiliyorlar, üzerinde kalabiliyorlar. Cinler kalabiliyorlar. Ondan yaratılı madde ısı, enerji olduğu için, ateşlerin yardımı olduğu için hızlı hareketli, hafifler ve şeffaflar renkleri yok bunlarla. Görünmezler bunlara böylece. 7 sene yaptı bunu. 7 sene de böyle. Fakat çok büyük yaptı. O kadar süsü yaptı ki onu da Hüseyin Aleyhisselam. Yani usta getirdi, fenik ustaları getirdi. Taşlar içi oyuldu. İçlerine altın döküldü. Yakut, inci, mercan döküldü. Yani bu zamanlar gözleri kamaştırmış Mescid-i Aksa böyle. Öyle bir eser yaptı oraya. Bu iki peygamber dönemi, baba oğul, hem peygamber hem devlet başkanı bunlar, ikisi. Bunların döneminde, bu kısa dönemde İsrailoğulları en mutlu asırları ondan bu olmalı böylece. Tabi Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz, o da öldü. Ona kalmadı dünya, sonsuz dünya kalmadı. Böyle saltanat sahibi böyle böyle. Kuşların anları da böyle, her şeyin dinli anları kendisi de böyle. Hatta yatakta ölemedi yoktan, ayakta ölemedi böyle. Aslı dayanmıştı, aslanın bir dayanmıştı böylece. Köşkü cam, sırça böyle, şey yapabiliyor camlar böylece. Cinleri çalıştırıyor. Onlara gözeterken azim canlı olmadı böyle. Düşmedi ama böyle. Tam dengem kendisi demek ki böyle. Sonra bir ağaç kurdu. Asa dayandı, asasını yani bastonunu kemirip yiyince kırıldı, düştü anladılar böyle. Hatta ne kadar sürdü acaba, bu, onu da ölçüyor o zamanla muhtemelenler. Bir ağaç kurduğunu bir asaya koymuşlar. Yani ne kadar zamanda bunu kemiriyor bakalım, ağaç kurdu muhtemelenler. Süleyman Aleyhisselam sonra yine baş başa kaldı Yahudiler, yine isyan muhtemelenler, kan dökme. Hatta birkaç peygamber öldürdüler, alimi öldürdüler, kan döktüler, fesat, fitne, terörattan ayrıldılar, Allah'a emrini uygulamadılar. Ne oldu işin tamamından başı gelecek olan? Felaket hamdülillah böyle. Daha biz esas üzerine geçiyor muhtemelenler. İki terör azacaklar bunlar. Esifil erdi, merreteyni. İki sefer, ulüven kebira. İki defa ağzını yapacak, iki defa bunlar. Çok yaptılar da, yani bu ikisi büyük böyle, böyle. İkisi böyle. Böyle tal ulüven kebira böyle. Büyük taslama böyle. Azma, başkanın saldırımı, haksızlık etme, zulüm etme, kan dökme, terör estirme. Yapacaklar. Birincisi oldu. Kur'an başlarına bela verdi muhteremler. İki ayrılı bir zaten bunlar Yahudiler, iki ayrılı böyle. Yahudanın nesliyle Binyamin nesli birleştiler, ona biat kurdular. Adı oldu Yahudi devleti oldu, Yahudi devleti. Kudüs'te kaldı bunlar, merkezde bunlar kaldılar böyle. Diğer 10 tanesi ne oldu? Onlar Kudüs'te kaldılar. Adı İsrail oldu devleti olmalarına böyle. İsrail devleti oldu böyle. Önce Asurlular saldırdı. Asurlular saldırırlar, İsrail'lere saldırır. Asurlular. Asur devleti biliyorsunuz Mezopotamya şahlar bunlar. Baş yeri de Ninova'ydı. Ninova. Yine var Ninova. Musa yakın. O zaman Ninova Musa'nın daha da büyükmüş. Yunus Aleyhisselam oraya gönderdi Yunus Aleyhisselam'ı. Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz peygamber olarak gönderildi. O da oraya gönderdi, Ninova'ya gönderdi. Ninova. Hala var mı tabii böyle. Şimdi küçük ama orası böyle. O zaman baş yeriymiş Asurların. Asurlar saldırdılar bunlara böyle. Çoğun kılıçtan geçirirler. Esrar götürür, yaktı, yıktılar. Ne götürüyor bunları böyle. Sonra bir de Babil kralı, Butun Nasr deniyor. Babil kralı. Bunların da baş yeri Babil. Irak'ta bulunan Babil. O da bu sefer Kudüs'e saldırdı. Kudüs'e saldırdı. Bununki daha sert oldu bununki. Bunun daha sert oldu bununki. Meşleri, bütün meşleri yaktı mı meşleri? Yaktı, yıktı böyle. Yalnız kümbeti eşya aldı rağmen böyle, ne varsa böyle. Altınları, gümüşleri, incir onları toplu aldı bundan böyle. Meşleri yıktırdı her tarafını. Yaktı, yıktırdı, tervatları yaktı, evleri çöktü, yaktı, yıktı bunları böylece. Ve emir verdi bir katliam, halka katliam böyle, askere böyle. Bulduğunu vurun. Kız, erkek, kadın yok mu? Çocuk alın böyle. 70.000 kişi öldürüldü katliam. 70.000 kişi öldürüldü böyle. Artık sokaklarda kaçanlar, evine kaçan ne varsa böyle, yakanlar böyle. Bazen genel bir katliam böyle böyle. 70.000 kişi öldürüldü. Artık Kudüs şehri sanki bir yağmur sel olmuş gibi böyle, kan seli böyle oldu. Kan koktu bu şekilde. Kalan da esir aldı. O kadar aynı sayıda kişi kalmış, 70.000 kişi kalmış. Az kaçan oldu böyle. Onlar Medine'ye gittiler. Beni Nadir, beni Kurayza. O zaman kaçtı bunlar. Katlam kaçan bunlar buradan. 70.000 kişi esir aldı bunları. İki de peygamber vardı. Üzer Aleyhisselam, Dayan Aleyhisselam vardı böyle. Bunun arasında. Babil'e götürüyor bunları. Bunlar esarete orada kaldılar. 70 sene kaldılar. Yani Üzeyr Aleyhisselam oradan kaçtı. 25 yaşındayken o bir merkebe benim oradan kaçtı. Kudüs'e geldi. 100 sene altı uyudu falan kendisi orada böyle. Yani öldü orada. 70 sene sonra İran hükümdarı, adı Şirebey denen İran hükümdarı, o Babil'le savaştı. Babil devleti ordusunu yendi. Babil işgal etti. Yağlıları çıkardı esaretten. Ama Kudüs'e gönder onları muhtemelen böyle. Seyah yapacak bunlar muhtemelen böyle. Oradan geldiler. Tekrar yani Kudüs yeni başta icra edildi. Meşrak yeni baştan yapıldı yine. Derken işte şu bu derken biraz daha kısa kısaymıştı muhtemelen. Şimdi ikinci İslam çekmiş buna büyük muhtemelen. Bu ne zaman oldu bu da böyle? Yahya Aleyhisselam öldüler. Yahya Aleyhisselam böyle. O zaman Kudüs, Filistin, Şam, bütün Mısır, her tarafları Roma'dır ayette böyle. Kudüs'te Roma'nın atadığı vali vardı. Yahudi asıllı ama Romalıların atadığı, onun adamı yani böyle, adamı Yahudi vardı. Bu Yahudi'nin hanımı vardı tabii, hanımı vardı. Bu sefer hanım biraz yaşlanınca, hanım bakıyor ki o vali başka bir genç birini alacak. Bunda öbür kızı vardı. Yani hükümdar ağabey, kadın kendi kızı. Onu ölmek istedim ona. Onu ölmek istedim ona. Kız da püsüdü püsüdü böyle. Beğendirdim bu şekilde. Dedi ki bir şeye soramak, Yahya'ya soramak, Yahya'ya dedi bakayım. Eğer de fiyatı verirseydi, bir kez düşeyim acaba öbür kız. Yahya'nın tabi olma düşmez dedi böylece. Sonunda ona kızdı muhteremler. Yani tabi daha çok olay oldu bu şekilde. Bir peygamber Yahya Aleyhisselam muhteremler. Hele Yahya Aleyhisselam hiç günah işlemeyen kişi muhteremler. Hiç böyle. Hiç günah işlememiş. Hiç gerekmemiş kalbiyle güreşlemek muhtemelen böyle. Yahya Aleyhisselam böyle. Yani çok farklı bir peygamber yaramadı. Yahya Aleyhisselam. Bunu hatırlar bunu. Sarıntı böyle. Boğazdan kestiler muhtemelen böyle. Kestiler. Ya fetar dediler böyle. Sahabı kudüslerden böyle. Bıça dayarlar. Kesiyorlar. Kız sana haram. Kız sana haram. Haram dedi muhtemelenler. Muhtemelenler. Başları beden ayrı böyle. Başı Şam'da Emevi Camisi'nde başı muhtemelen böyle. Başı Şam'da Emevi Camisi'nde, Şaşı'nın Meşrisi'nde böyle. Kıbrı'nın sol tarafına kalıyor böyle, başı orada. Şeyi, bir peygamber öldürüldü mü, hatta kanı hep kanadı muhtemelen böyle. Fokur ve kanadı böyle böyle. Üzerinden su atıyor, topuk atıyor, fayda etmedi böylece. Yani 40 sene kanı kaynadı bu şekilde muhtemelen böyle. Sonra İsa Aleyhisselam tabi biliyorsunuz doğdu. Babasız doğdu İsa Aleyhisselam Hazretleri. O konu ayrı bu şekilde. Ne yaptı Yahudiler? Yani yeni doğan bir çocuk. Yani konudaki bir çocuk böyle konuştuğu anda İnni Abdullah diye başladı. Allah Peygamber'e de başladı böyle. Bir çocuk konuştuğu halde Burcu'ya gördükleri halde ne yaptılar böylece? Hazreti Meryem'i iftar ettiler böyle. Yani gayri meşru. Şu doğru derken. Hazreti Meryem'i öldürmeye kalkıştılar. İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Bir de ne yaptılar bunlar? Zekeriya Aleyhisselam yanında kalırdı. Meşri Aksa'da Hazreti Meryem validemiz. Hem enişesi oluyor. Diyesin konuştuğu Zekeriya Aleyhisselam oluyor kendisinin. Haşa ondan gebe kaldı ya bakın bu sebeple. Zekeriya Aleyhisselam yaşlı ama böyle böyle. Enişesi o değişsin kolosu olmuştu böyle. Zekeriya Aleyhisselam'dan gebe kaldı diye bu da var Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar muhtemelenler. O da kaçtı. Harebe gitti muhtemelen. Harebe gitti böyle. Orada yakaladılar. Bir ormana girdi. Bir ağaç kovuğuna girdi muhtemelen böyle. İçine girdi. Karşıdan bunu gördüler. Ve bunu destekle kestiler ağacı muhtemelen böyle. Ağaç destekle kestiler. Öldü kendisini. Zekeriya Aleyhisselam Halep'te orada Meşri Kebir var muhtemelen. Şimdi ama o harap olurlar muhtemelen. Biraz da kefele vardı. Orası bombalı muhtemelen. Meşri Kebir vardı böyle. Büyük meşri böyle. Büyük bahçesi var. Onun böyle. Ziyaret yeri. Onun işine de Zekeriya Aleyhisselam orada da orada. Onu da öldürürler. Sonra Hazreti Meryem Validemiz oğlunu aldı. Mısır'a kaçtı muhtemelen. Böyle. 7 sene Mısır'da kaldı. Ölüm korkusundan. Tekrar Nablus'a geldi. Tekrar döndü oraya. 30 yaşında peygamber oldu. Fakat Yahudilerin ölüm tehdidinden böyle açık tebliğ yapamadı böyle. İzleyip tebliğ etti. Onu öldürmeye kalktılar. Hatta onlara göre onu çarmıha geldiler Yahudilere göre. Yani çarmık düz bir ağaç mı tutuyor bu şey böyle. Bir tane çapraz böyle koyuyor böyle. Dikey yatay böyle. Yatay kısa böyle. İki elini iki tarafa böyle çiviriyorlar böyle. Yani o dönemde Romalıların kanununa göre kim Roma kanununa karşı gelir, istedirme kalkışırsa onlar orada çarmıha gerilir. Böyle. Yukarı çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar. İki eli iki tarafına böyle çivileniyor. Ağır susuz. Ölüm bakıyor onlara böyle. Şimdi o zaman çelenk vardı mı? Çelenk vardı. Çelenk vardı muhtemelen. Onlara haçtır bundan böyle bende. Haç muhtemelen böyle. Aynı çelenk bu çelenk var böyle. Düz bir tane dikey böyle. Yatay böyle. Ne yapıyorlar? Yatay bir daire şeklinde bir şey koyuyorlar muhtemelen. Çek süsüyorlar böyle. O haçtır muhtemelen böyle. Hatta geçen gün bir camiye gittim. Cenaze vardı. Cenaze özel camiye gittim. Namazı kıldım ve namazını kılmadan çıktım muhtemelen böyle. 6 tane çelenk muhtemelen. Haç yani. Tam kıble tarafına koymuşlar. Tabii bir şey kim anlatamayacağım kim bir şey bu şekilde. Ama ne yaptım böyle herkes görsün hep kılmadım diye böyle. Böyle yavaş yavaş böyle oradan çıktım herkes göre gördüm çıktım oradan muhtemelen böyle. Önde haç çünkü böyle. Onun namus kılmazsa ona kadar tabii böyle. Şimdi tabii Yahudiler azdılar. Allah'ı unuttular. Çok kan döktüler böyle. Şehitte falan çıkardılar. Azını yaptılar. Ve İki peygamberi öldürdüler. Çok böyle Allah'ın salih kullarını öldürdüler. Hazreti Meryem'i, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Artı tabi ikinci de azap geldi muhteremler. Roma devleti bir ordu gönderdi böyle muhteremler böyle. Gönderir böyle. Tabi onun amacı Peygamber'i kurtarmak değil böyle. Ama Roma'nın sebep kılıyor muhteremler böyle böyle. Sebep kılıyor böyle. Yani ne oluyorsa Allah'ın hikmetin bu gereğidir. Roma ordusu bir Roma dedi ordu gönderdi. Başkanın Titus diye bir adam. Titus Rumca tabii general. Çok savaşım ikincisi böyle. Kulise geldi. Bu çok katliam böyle kulise muhteremler. Çok katliam yaptı böyle kardeşlerim. Meksika'yı tamamen yıktı böyle yıktı. Yalnız tek batı duvara kaldı. Batı duvara böyle. Hangi batı duvara böyle? Önü böyle kıbleye verince Meksika aksa böyle sağında doğu olmuştu böyle. Batı olmuş oluyor. Sonu doğmuş muhtemelen böyle. Şimdi okullarda yön öğretirken ne yapardım? Böyle arka kıbleye dönerler. Kuzeye dönerler muhtemelen böyle. Yani hep bunlar boşluğu muhtemelen. Vallahi boşluğu muhtemelen böyle. Yani. İslam'da evvela sağ ayak, altın veya sağ ayak. Ne yapacağız? Sol sağ. Değil mi? Bak sol sağ. Evvela sol atıyor muhtemelen böyle. Bak sol sağ, sol sağ. İlk emin İslam'da oku. Onlar okuma derler. Kitabı bak. Tamam. Okuma. Daha çok var ama muhteremler fazla girmeyen fazla. Hristiyan Aleyhisselam'ı Titus denen komutan geldi. 500 aksayı tamamen yaktı, yıktı etrafını. Tek batı duvarı. Yani önlü kıbleye verince sağ tarafın batı, sonra doğmuş oluyor böylece. Hala duruyor batı duvarı böyle. Çok yüksek duruyor böylece. Kesme taşlar. Kesme taşlar. Ne oldu o zamanla o duvar? Ağlama duvarı. Yani bir, yapılan bir meşrat yıkılması, mabı yıkılmasından dolayı böyle sonra yavrular tabi çok hatam gördüler. Altına da bu Titus orada tek bir yadı bırakmıyor. Tek yadı bırakmıyor böyle. Hepsini aldım, esir aldım onları böyle. Onu dağıttı bunları, Roma ülkesi dağıttı bunları. Esir olarak böyle, köle olarak böyle. Köle işte bunları böyle. Ezildiler, aşağılandılar, itip kalkıldılar böyle. Tamam bela mıdırlar bunlar böyle, ondan sonra böyle. 19. asra kadar mıdırlar böyle. Hatta biliyorsunuz İspanya'da bile katliam oldu. Osmanlı'da bunu aldılar gene böyle. Ama nankör insanlar mıdırlar. Nankör insanlar bunlar. Aşağı yukarı yani 1800 sene kadar mıdırlar bak. 1800 sene kadar Yahudi ırkı aşağılandı, horlandı, ağırlık kuruldu, esarete kaldılar, köleleştiler. Ondan sonra birleşmeye başladılar bunlar. Dünya Yahudi birliği kurmaya başladı, gizden gizlederekken bunları. İngiltere'nin yardımıyla muhtemelen. O da İngiltere dünyanın süper gücü. Yani dünyaya karıştıran muhtemelen böyle. Her tarafı sömüren. Amerika bile İngilizlerin sömürgesiydi muhteremler. Yine başta onlar 30 yıl savaştı. Ancak özünü kaldı böyle böyle. Hindistan hep de onları muşan böyle böyle. İngilizlerin. Şimdi Yahudiler bir büyük oldular. Biraz da ticarette anlarlar buna çok bunlar. Eşten bir böyle. Ticarette banker oldular bunlara böylece. Ne yaptılar şimdi? Dediler ki top bir araya gelelim. Diyet kuralım. Nereye gelelim? Onlara göre arz-ı mevud. Arz yer demektir. Mevud, vaad olunan yer anlamı geliyor. Vaad olunan yer geliyor. Onu açıyorsam ben de. Ona göre ne gerekiyor şimdi burada? Orada Osmanlı'nın ülkesi. Dönem parçası iki Abdülhamit aldı. Abdülhamit aldı. Abdülhamit eylesin muhterem. Kavnur olsun inşallah muhteremler. Yani belki de kendi kırklardan kendisi muhterem belki de. Yani hatta bir olanı anlatayım muhteremler. Mehmet Akif Hazreti, Allah rahmet eylesin. Bir sabah bir arkadaş anlatıyor. Oradan nakledin, kendi dinledim böyle. Sabah namazına Sultanahmet Camisi'ne gitmiş. Namazda bir kalmış biraz. Baktım demiş, biri oturmuş kenarda köşede. Hep ağlıyor böyle, gözü yaşlı böyle. Merak ettim ama diyor, demiş, seni soramadım bir şey. İkinci sabah yine o namaza, sabah namazına Sulamet'e gitmiş. Bakmış aynı kişi, aynı oturuyor. Yine gözleri yaşlı böyle. Hiçbirine bakmıyor. Hep ona bakıyor, gözleri yaşlı böyle. Yanına gidiyor, selam veriyor. Arkadaş diyor, bir derdin mi var acaba, ihtiyacın mı var? Acaba yardım olabilir mi sana? Yani ne yapacak bir şeyimiz yapayım sana? Ne derdin var? Bana Allah aşkına söyle bunu derdini. Tabii ah, Mehmet Akif ahdi böyle diye. Ben ağlamayı kim ağlasın mı böyle? Böyle bir melebe. Ben ağlamayı kim ağlasın böyle? Başlangıç Allah'a böyle. Allah ne oluyor bu şekilde? Şöyle diyor muhtemelen, ben diye Abdülhamid'in muhabbet alayında dedi, binbaşıydım diyor tamam. Binbaşıydım böyle. Komutanmış ama böyle. Alay komutanmış ama binbaşı rütbesinde. Abdülhamid'in alay komutanıydı ben diye. Muhabbet alayında dedi. Komutanmış böyle diye. Bir ara babası mektup geliyor bunu Anadolu'da. Oğlum artık ben yaşlandım. Şu arazi varmış. Ben bu arazi artık işleyemiyorum, bu işi yönetemiyorum. Sen binbaşında istifa et, buraya gel. Burada alacağım para çok daha fazla olur burada. İşin başına gelsen. Mektup alıyor, ablam da geliyor. İzin verme, hayır diyor. Sen buraya lazımsın benim de. Bunu gönderme hatırlar böyle. Tabii gitmiyor. Gitmiyor. Adam bir zaman sonra mektup geliyor, baban rahmetli oldu diye. Ama tabii telefon yok mu? Hemen de gelmiyor böyle. O dönemde mektup uzun bir zamana geliyor böyle. Mektup geliyor, babası rahmetli olmuş böyle şey. Aradan biraz geçiyor. Bu sefer annesi tarafından mektubuna geliyor bana. Yavrum, ismini unuttum şu anda. Yavrum diyor, bak baban öldü. Ben kaldım. Tek oğlumuz sensin be. Başka oğlumuz yok, biz senin yanına kalacak. Ne olur yavrum, oradan ayrıl. Bırak binbaşılığı. İşin başından gel. Yani burada 10 katı daha çok para kazanırsın burada bu şekilde böyle. İle gel diyor böyle. Onu gösteriyor. Bu sefer yine izin verme ablamız olsun böyle. Gitme bana lazım buraya diye böyle. Tekrar buna mektup gelince birkaç sefer artık bu dayanamıyor muhtemelenler. Ablamıza geliyor. Sultanım diyor, artık diyor sizden rica ediyorum böyle diyor. Babamı hiç görmedim ölmüş. Annem de ölürse diyor, işim onları bekliyor. Ne olur diyor, beni bağışlayın diyor. İstifa edeyim ben gideyim diyor. Böyle yapıyorum. Yani sen bilirsin tabii diyeyim şimdi böyle yapıyor böyle. O ayrılıyor, gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor. Tabii işin başına geçiyor. Büyük iş çiftleri var bunlarda böyle. Bir gece rüyasında muhtemelen bak. Bir rüyasında bu kişi. Muhtemelen. Canlı olay muhtemelen böyle bak. Dinledim böyle böyle. Rüyasında Abdülhamid'i görüyor. Muhafız alayı vermişler. Peygamber'e gelmiş, teftiş ediyor bunlarda. Peygamber'e var. Allah'ıma sana sana. Peygamberimiz şeyde, onu yanın başına böylece, ona izah atölye verir işte. Şu bilir, peygamberimiz zamanında tekme veriyor böyle. Peygamberimiz böyle şöyle. Şimdi geliyor komutanlık şeyine geliyor, Allah'ın komutanına gelmeyeceği, komutan yok. Peygamber dönüyor, Abdülhamid, senin emiri ha, nereye bunun başı emir, nereye bunu emir diye. Ya Resulallah, o diye istifa etti gitti diyor, dinlemle bizi gitti o böyle diye. Ben onu derden silim artık peygamberi. Abdülhamid'de. Peygamber defter çıkarıyor yok böyle. Tabi manevi böyle çıkarıyor böylece. O zaman ben o ismini isteyeyim defterine bir anlattı bakın böyle. Ben o ismini dem isteyeyim böyle. Peygamber'in tutuyorum çıkar defterine muhtemelenler. Şöyle bir çiziyor böyle. Ben o ismini defterine silim artık böyle diyor. Madem gitti buradan gitti diye isim silim diyor. Bu açık net rüyanı görüyorum ben. Bugün başka muhtemelen böyle. Uyanıyor ama yanıyor muhtemelen. Yanıyor. Dünya bitti artık. Kıyamet koptu. Çıldıracak bana böyle. Ağlamak, sızlamak bu şekilde. Hem ilk anda işe İstanbul'a gelmek böyle. Tabi padişah muhabire geliyor. İşte randevu alıyor. İşte girmeye geliyor. Gözleri yaşlı. İki büktüm. Abdülhamid karşısına dikiliyor. Sultanım ne olur beni bağışlayın. Ah benim sultanım beni. Şey yapamaktan başını kaldırıyor. Unuttu ismi aklımda. İsmi gelmiyor. İsmi hitap ediyor böyle. Artık Resulullah ismini sildi diyor. Artık sen de diyor. Allah'ım ben seni vermedim. Ben artık Allah'ım buraya vermedi. Resulullah sildi seni böyle böyle diyor. Artık Allah'ım ben seni böyle diyor. Deyince oradan muhtemelen artık öyle tabi çıkıyor oradan böyle. İstanbul'a kalıyor böyle. Artık yarı ağaç, yarı tok, orada burada yatıyor böyle, ev barkı yok, para bir şekilde sen böylece. Devamlı aldım bu şey böyle böyle. Abi de Hamaz dedi muhteremler, yani o da boş değil muhterem böyle böyle. Boş değil böylece. Şimdi onun kötü belletleri benim muhteremler böyle. Kötü belletler böyle. Yani kızın sultan derdi kötü belletler. Neden muhteremler? Yavruları toplanan yavrular kenarlarında altın olarak toplayacaklar. Altın lira. 2 milyon ama bakır. 2 milyon altın lira. Naksa ne şartlılar o zaman köşeye bir haşim verilecek. 2 altın lira. Abdülhamid'e iyi görüşen bir Yahudi varmış. Onu gönderiyorlar. Geliyor. Ya Abdülhamid bak diyor devletin borcu var diyor. Hem borçları karşılayacağız. Ayrıca sana diyor 2 milyon altın lira diyor böyle sana böyle diyor. Peki ne olacak bu? İşte Filistin'den bize bir yer oradan bize böyle. Sal biz oradan böyle bir yer. O da diyor ki, onu ben diye aldım ya satarım diyor. Yani kan aldım, kan satarım tabii böyle. Bu sefer bunu satmayınca ne yaptılar? Abdülhamid varken bu iş olmaz dedi muhtemelen böyle. Yahudiler muhtemelen böyle. İngilizlerden yardım ile yaptığım bu şekilde. Önce Jön Türkler vardı. Abdülhamid'in karşılığında Fransa'da yaşayanlar böyle. O kefereler muhtemelen böyle. Sonra senatem loja açtılar, mason loja açtılar. Yahudiler muhtemelen açtılar böyle. İşte genç subayları şunlara bunlar topla oraya böyle. Mason yaptı bunlara bu şekilde. Ve dünyada o zaman Abdülhamid aleyhinde böyle. Aynı şey, aynı 100 yıl sonra olmamak. Aynı kimse böyle. Öyle yaptılar ki bunlar böyle. Hatta o zamanın bazı aydınları bile, Müslüm aydınları bile derler ki ya Abdülhamid girse biz rahatlarız derler sanki muhtemelen böyle. O değil anlaştılar böyle. E gitti indiler tahttan kendisini muhtemelen böyle. Tahta inerken tahtın tabi böyle. Sirhan'da hafızası sürgü falan kaldı. Allah rahmet eylesin. Allah nur olsun inşallah muhteremler. Fakat ne oldu muhteremler? İttihat terakki denen böyle masonlar, şunlar, bunlar böyle geldiler böyle. Derme çatmaşlara geldiler böyle. Osmanlı İmparatoru batmadır. 5 milyon kilometre kare iken 700 kilometre indi buradan böyle. 700 kilometre böyle. 5 milyon kare böyle. Ta Fizan, Tunus, Libya, Yemen, hepsinin muhtemelen böyle. Osmanlı paramparası muhtemelen gitmesine bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah Meşri Aksar İslam'a girişine muhtemelen böyle. Oradan başlayalım, yukarıdan başlayalım inşallah. Peygamber zamanında, Miraç zamanında muhtemelen, o zaman Kudüs'te Romalılar vardı muhtemelen. Romalı ait o zamanında böyle. Hiç yer yoktu yani bana orada. Böyle. Hazreti Ömer zamanında başta fetihler, fütuhat muhteremler böyle. Rabbim bir şeye diledi muhteremler, diledim böyle, engel tanımıyor muhteremler. Nasıl bir sel girdi böyle, sel girdi, sel girdi böyle, böyle taşları götürür, ağaçları, arabaları götürür, tırları götürür muhterem böyle. Götürür muhterem böyle. Ya ilahi irade diledi mi, engel olmuş muhterem böyle. Hazreti Ömer zamanında, tabi Mekke'nin fethiyle başladı fethiyeler. Başladılar. Hazreti Ömer zamanı artık böyle ordu nereyse gitsin fütuhat muhteremler. Az bir İslam ordusu 10 katın düşmanı perişan diyor. Bozum muhteremler bu şey böyle. Önce tabi Şam adamında ama bir as katı vardı. Ama bir as muhteremler. Arap dahilinde böyle. Çok savaş tekniği bilen kişi. Bu Nablus'u, Era'yı, şunları bunları aldı böylece Kudüs'e sıra geldi. O zaman Kudüs Romalı'nın ait böyle. Kudüs'ü kuşatım altına aldı. Haber gönderdi, teslim oldu dedi böyle, savaşsız. Haber gönderdiler Amr'ın As'a. Dediler ki, eğer Ömer dedi gelse derler, Halif Ömer. Bak muhtemelen. Düşman bir onun adaleti ilgini yok. Adaleti yaz Ömer bakan böyle. Düşman onun adaleti güveniyor muhtemelen. Derip Ömer buraya gelirse eğer, bir de söz verirse, bir, olmayacak bir katliam diye, teslim edilsin böyle, savaşsız böyle. Gitti bazı, Amr Asla deri. Tam debeli gidecek Medine'ye Medine. Hicri'ye bir sonra hızlı giden böylece. Mektubu yazdırdı Hazreti Ömer'e, Hazretlerine. Ya Emirel Mümin'in, Kudüs'ü kuşattık, böyle haber geldi, ne yapalım? Biz savaşalım mı, yoksa sen gelecek misin? Haber verin, ben geleceğim, bekleyin de. Savaşın haberlerine. Hemen hazırlığını yaptı. Az yani bir askeri bir kalıyla yan başına. Hazreti Ali öne geçti Hazreti Muhtemelen. Dedi, ya Emre'l Mü'minin, sen oraya gitmene değmez böyle. Bir kuduz için böyle. Değmez sen gitme oraya bu şekilde. Yani birisini bekir gör. Hayır dedim, hayır. Abbas'tan önceydi, bu iş bizi bekardı bak. Abbas benim amcası muhtemelenler. Az Abbas varsa böyle. Abbas'tan önceydi, bu iş bizi bekardı ben böyle. Abba ölümü dedi böyle, ondan sonra fitne başladım ben. Fitne başladım ben. Ondan sonra başladı böyle ve Hazreti Ömer geldi muhtemelenler. Hatta yamalı gömleği muhtemelenler böyle. Yamalı gömleği. Böyle gelirken, bakın muhtemelen, Hazreti Ömer'e bakın muhtemelenler. Adalet yapın böyle. Devletin başı. İmparatorluk. Yani dünyanın tek süper gücü anlamıdır. Dünyanın tek süper gücü. Her imkanı var. Gelirken herkese bir deve yokmuş onda böyle. İki kişi nöbeti biniyorlar deveye. Hazreti Ömer de kölesiyle beraber bir deveye böyle. Bir merhale, konak Hazreti Ömer biniyor. İniyor, deveyi tutuyor. Köle oldu böyle. Şimdi kuruşa yaklaşınca nöbet köleye geldi. Böyle. Köleye yine batıyor. Ne olur ya Emre Müminim böyle. Allah için ne olur, sen bir mesaj götüreyim. Olmaz. Hakkımı ödüyorum. Şimdi bu da dersin gibi mahşerde o efendim şu şuydu. Ben de öyle şey istemem böyle. Hadi yani Mustafa Bakan, bin bakalım. Emre diyeyim, bin bakalım, bindi muhteremler. Hazreti Ömer'in tuttu benim üstlerine. Gelirken bir su geçti, çıkınca, dere. Hazreti Ömer tabii ayakkabını çıkarmadı, parçası sıvadı. Yani deve muhterem bir şey, yamalı yamlıkı böyle. Geldiler. Kurusa gelince, oradaki başpapazlar, onun eşrafı çıkarlar. Altın bir kutu içerisinde anahtarları, kaleşine bir kurusa böyle böyle teslim ettiler. Ama halk korkuda muhteremdi, halk korkuda. Çünkü daha evvel İran'a saldırmıştı. Rus'a geçiyor bu konu. Evet, Rum diye geçiyor bu konu böyle. İran orasını daha önce almıştı. Çok orada katlayamamıştı böyle. Muazzam katlayamamıştı böyle. Kadı eki öldürmüştü. Şimdi Hazreti Ömer tabi geldi. Ona güveniyorlar ama hala hafızan o katliam. O günü bilenler var işlerinde, yaşlılar var işlerinde var böylece. Yine korkulara bakın, oraya bakalım bu şeye böyle. Hazreti bildi yerine muhtemelenler. Ahaliye. Herkese de serbestti de böyle. İşçilerine devam, vücudine devam, dinine devam, inancına devam, kiliseye devam. Neyse böyle böyle. Bak insan haklarına muhtemelen bak böyle ya. İnsan, Amerika buraya insan hakkı demokrasiye giriyor. Kan kusur böyle. Kan kusur kafirler muhtemelen böyle. Kafirler böyle. Şimdi peki ne oldu böyle olunca muhtemelenler? Bir de Roma'ya tabi bağlarısı böyle. Roma devletinin çoktu masrafı. Yani Roma devletinin muazzam böyle israfı vardı böyle. Sarayda böyle, sarayda böyle. Paşalığı, paşınları, bunları, derebeyleri böyle. İsraf böyle, su gibi böyle. Fuhuş, içki, alkol, şunlar bunlar bu şekilde böyle. İsraf muazzam. Tek geliri halktan belge böyle. Tabi Roma hakkında, kurs hakkında çok ağır herhalde alınmış bunlar böyle şey. İslam'da cizye derler böyle. Adı cizye böyle. Belki bu da böyle. Herkes alamaz böyle. Çalışan verecek bunu. Yaşayan yok, kadını yok, şuna yok, buna yok. Hatta din adamını yok muhtemelen. Eğer dinle meşgulse yok. İşte din ne olsa olsun böyle. Baklar ki Allah Allah, Hazreti Ömer bunlara bir cize vurdu ama ve bir yanda hiçbir şey kalmıyor bu vergi böyle. Vergi az bu şekilde. Hep işine rahat, gücüne rahat böyle kimse kimseye bakmıyor, saldırmıyorlar. Halk muhtemelenler böyle topluca İslam'a göre böyle. Böyle mahalle mahalle, sokak sokak İslam'a göre muhtemelen böyle. İslamlaştı muhtemelen böyle. İslamlaştı orası. Ne kadar bu sürü muhtemelenler bu? Harçlı sefer oldu ya, Harçlı seferleri. 1099'da muhtemelenler. O kadar bu sürede böylece Harç ordusu geldi. Mesela Harç taktılar şeylere, boyunlarına kefereler. Yani Papa'nın teşvikiyle Avrupa'da toplananlar şeyler. Kulüsü kurtarmak için. 600 bin kişi. Şövalye şunlar bunlar böyle. Hatta Bizans'tan yol aldılar. İzine kadar geldi. İzine Kılıç Aslan vardı muhtemelen. Kılıç Aslan o bunları karşıladı. Savaşta ama tabi bunun askeri az. Böyle ölen ölüyor, arkadan dalga da geliyor böyle. Dalga dalga geliyor bu şekilde. İzden çekildi. Onlara burka çaptı yoldan muhtemelen. Gireceğim de boğaza, iki tane bir saldırıp çok onları kırdım ağızdan böylece. Ama bir grubu kurşun gittiler. 50 bin kişi kaldı ama. 600 bin kişiden 50 bin kişi kalmış muhtemelen böyle. Ama 50 bin kişi kurşun aldılar muhtemelen böyle. Yakma, yıkma, öldürme, kan dökme artık böyle. Bütün Müslümanlar böyle yaptılar. Sayabiliyorsunuz Allah rahmet eylesin. Sahih Hazretleri böyle. Salahaddin Eyyubi. Salahaddin. Selahaddin ile muhtemelen böyle. Salahaddin Eyyubi Hazretleri. O kurtardı maçtan muhtemelen. Kurtardı. Hatta Meclis-i Aksa'ya o mirap yaptırıyor böyle. Aynı mirap şimdiden duruyor mirap. Aynı mirap böyle. O mirabı aynı duruyor oradan. O kurtardı. Sonra Fatimiler kurulurlar. Fatimi derdi. Fatimiler. Müslüman ehlisinde değil muhtemelenler. Sapık böyle. Fatimiler. Mısır'da bunlar asla ben merkezleri, Kahire merkezleri Mısır'da Fatimiler. Suriye, Kudüs, Hicaz, Mekke bunlar aydınlar evvel böyle. Bu da Yavuz Sultan Selim'in döneminde muhtemelen böyle. Biraz önce Çaldıran'a gitti Yavuz Sultan Hazretleri. Şah İsmail'le savaştı. Ondan sonra döndü şimdi güneye indi böyle. Suriye'den geçti. Rıdaniye'de biliyorsunuz çölü açtı. Kahire yakınında meydan savaşı oldu. Meydan savaşı kazandı elhamdülillah. Bugün de cuma günüymüş muhtemelen böyle. O cuma namazda bulunan bir alim kitap yazmış muhtemelenler. O yerime geçmişti bir zamanda. Şimdi kaybettim kitabı muhtemelenler. O bu anlatı, o da anlatıyor muhtemelen bu şeye böyle, böyle. Hatta şöyle diyor. Kahire'deki mescitte, o cami, en büyük bir camisinde üç mezhep imamı var böyle. Hanbeli yokmuş zamanlar. Bir yana böyle Hanefi, Şafii, Maliki. Üç imam var böyle. Böyle. Her biri bir cumaya kıldırırmış muhtemelen böyle. O gün de sıra Hanefi imamındaymış. Cumaya kıldırmak böyle şey. Şimdi Yavuz Selim Hazretleri tabii cumaya gelecek diye böyle ismi meşhur böyle. Zaten Yavuz ona göre Sultan Selim. O tabii cumaya gelecek derken bu sefer kendine karar veriyorlar. Hanefi imamın sesi biraz daha inceymiş muhtemelen, daha zayıfmış sesi. Şah imamın sesi daha gürmüş muhtemelen böyle. Ona veriyor hakkını böyle. Kudüs'ü okumuna hemen de. Oku diyor. Kudüs'ü okurken Yavuz Selim adına kudüs'ü okuyor. Onu da medediyor muhtemelen böyle. Hakimin haremeyin. Haremin mekimeyin hakimi. Böyle şey yaparken Yavuz Selim yine fırlıyor muhtemelen. Latifin hakimi kul hademeyin bu arada muhtemelen. Latikül hakimen, hadimeyin. İki mescidin hizmetçisi dedi bu tabi. Hakimetim öyle. Öyle diyor. O çok anlıyor bu konuyu oturanıyor böyle böyle. Yani o, orada bulunan alim böyle. O zaman yazdığı eserler okumuş kendisinden. Şimdi tabi Fatih Mehmet orada bitince bu sefer Kudüs'te, Mekke Medine'de otomatikman Osmanlı'ya derse girdi muhtemelen böyle. Osmanlı'ya girdi. Elham Osmanlıların çok şüphesinde oldu böyle. Biraz Kanun Sultan Hazretleri böyle. Ezan Fütullah falan çevirdi Kudüs'ün. Ama sonunda ne oldu muhteremler? Birinci Dünya Savaşı sonunda muhteremler. Birinci Dünya Savaşı'nda 1917 muhterem, Aralık ayında muhterem bakalım. Yani ne hikmetse bak muhtemelenler tevafak etmedi. Aralık ayı 1917. Tam 100 yıl önce muhtemelen bak. Şimdi 2017 Aralık ayı muhtemelen. O zaman Aralık ayı 17 muhtemelenler. İngilizlerin keferli kafirler önce Medine aldılar. Kendi girmeden Medine'ye böyle. Kudüs aldılar muhtemelen böyle. Kudüs aldılar. Kudüs alınca ne yaptı İngilizler muhtemelenler bu defa? Yağları oraya çağırdılar. Oraya çağırdılar oraya böyle. Kurda emlakçı kurdu. Emlakçılar böyle. Yapsan bu şey böyle. Kim ev satıyorsa oraya geliyor. Hem bir yağda oluyor muhtemelen. Ne para böyle? Araba oluyor muhtemelen. Oraya yerleşiyorlar muhtemelen buraya böyle. Tabii çoğaldılar. Yağdılar tabii İngiliz ordusu soru yapmışlar, asir yapmışlar, Amerika ordusu şey yapmışlar. Silah kullanmasını biliyorlar. Yetişkin insanlar bunlar, yetişmişler. Biliyorsunuz Araplar Osmanlı idaresinde, yani hür değiller mülemanlar. Yunus Savaşı'nda Osmanlı çekildi ama Suriye, Lübnan, Fransa işgaline girdi. Irak İngiliz işgaline girdi muhtemelen böyle böyle. Mısır'da İngilizlerin yarı idaresi vardı böyle. Kral Faruk orada bunlar böyle o zamanlar. Hatta Kral Faruk yani süslü mü denen böyle. Sırf böyle zevk şefasına böyle. Öyle bir insanlar böyle. Yürüyerek bir şey kendisi böyle. Bu defa Yahudiler baktı artık toplanan şey yaptılar. Bir kula muhtemelinde. 1948'de muhtemelinde. 1948 yılında yedi kurulu Yahudiler muhtemelinde böyle. Yedi kurular ilk kurulu Amerika tanıdı muhtemelinde. İkinci Türkiye tanıdı muhtemelinde. O yünkü başımıza gelir muhtemelinde böyle. 48 yılında bak muhtemelinde. Kim var biliyorsun ki başta muhtemelinde böyle. Ve ikinci Türkiye tanıdı muhtemelinde. İsrail muhtemelinde tanıdı böyle. Tanıdı böyle muhtemelinde. Hatta sonra bir heyet komisyon kurdular böylece. İşte İngilizler, Yahudi, Araplar bir de Türk de isterler böylece. Türkiye kim öderdi? Hüseyin Yalçın vardı. Hüseyin Yalçın. Uzun kaçtan başladım orada. Uzun kaçtı vardı, devletim vardı. Onun başladığı muhtemelen. Hüseyin Cahit Yalçın muhtemelen böyle. Tam Mason, din siması muhtemelen böyle. İslam düşmanı muhtemelen böyle. Onu gönderen muhtemelen böyle. Türk şehir vekil olarak oraya gönderir, kendisini gönderirler. O savaşta zaten Suriye daha yeni ordusunu daha tam kuran muhtemelen. Ürdün, Irak, Mısır şartı ama İngilizlerin yarı işgal altında tabi Mısır ne yapmış böyle silah tutuk yapışlar böyle. Çok silahlar böyle. Çalışmıyor silahlar böyle. Ne oldu şunu derken bu şekilde. İsrail savaşı kazandı ve biraz daha genişledi muhteremler. Bu savaş İsrail'e muhteremler 1967 olmadı. 67 yılında oldu. Bu savaş, iki yıl önce ben kuruş yedim muhteremler o zaman böyle. Savaştan böyle. İki yıl önce kuruş yedim. O zaman kuruş ikiye bölünmüştü. Doğu Kudüs, az kulübe. Doğu Kudüs, asıl kuruş, eski kuruş böyle muhteremler. Beşiktaşlı orada böyle. Hudisar orada. Yolları dar böyle sokakları. Böyle taşlık böyle, geniş taşlık böyle. Nereden falan var böylece. Esnaf vardı, küçük esnaf falan vardı bu şekilde. İki sene gittim, bir 61'de gittim muhtemelen kuruşa. Bir de o sene gittim işte, 67 senesine gittim oraya. İki gün önce. Çarşamba günü orası savaş başladı. Ben parasik ordenim, parasik ordenim böyle. Ordenim orada, parasik günü. Ama sanki kuruş ağlıyor muhtemelen böyle. Ortam bölünmüştü. Dikkat aldı vardı muhtemelen. Ağlama duvarı başka. Ağlama duvarı bu tarafta kalmıştı, önünde kalmıştı. Ağlama duvarının arkasından bilin briket. Sıvasız böyle, ürün tarafı. Briket dizilmişti. Aşağı yukarı 4 metre vardı tahminen böyle. Üzerinde diken tel vardı, çekim muhtemelen böyle. O şekilde orada böylece. Öbür tarafı ishal ettim bunlar böyle. Oradan. İşte orada o günün son olarak böyle Meşid-i Aksa'yı gördük herhalde böyle. Kubbe-i Sahra'ya gittim oradan. Hatta altına indim muhtemelen. Peygamber acıda giderek miracılar üzerine bastığı taş mı kaya böyle. Altına giriliyor muhtemelen böyle. Altına böyle giriliyor böyle. Yani bir kısım boşluk var böyle altında. Altına giriliyor. Mübarek kaya da yani bilimiz taşlara benzemiyor muhtemelen böyle. Tabi peygambere mali bir rampa yapmış muhtemelen. Peygamber'den basmış muhtemelen böyle. Üzerine basmış. Onun üzerine başmış böyle. Altı tane girdik oradan böyle. Sonra oradan Amman'dan Şam'a geçtim tekrar. Sonra Şam'dan Medine'ye gittim. Çarşamba'ya gittim. O günden savaş başlaması emirler. Altı gün sürdü bu savaş. Altı gün savaştı böyle. İsrail devleti savaşı bitirir muhtemelen. Uzatamaz böyle. Nüfusu az. Asker az. Ne yapıyor? Yedek alıyor. Kim yedek alıyor? Bakkal, kasap, marav, memur, işçi. Yedek alıyor muhtemelen böyle. İş duruyor bu da muhtemelen böyle. Resmen iş duruyor muhtemelen böyle. Yarısına asker yedek alıyor böyle. Esnaflar kapalı, dükkanlar kapalı. Arabalar çalışmıyor, şunu çalışmıyor. İsnafisi ne yapıyordu? Amerika'nın verdiği en üstün o gün ilaç uçaklar muhtemelen hava üstünlüğüyle savaşı 6 güne kazandı muhtemelen. Kazandı. O savaşta Kudüs'ün tamamı işgal etti muhtemelen. Tamamen böyle. Bir de Suriye'nin Golan Tepeleri vardı muhtemelen. Şam'dan görünür böyle. Golan Tepeleri tam böyle askeri yönden böyle çok kıymetli bir yer böyle, gazete bir yer böyle. Bir de su bulundu böyle, suyu bulundu böyle. Yani İsrail oradan suyunu temin ediyor. Kâfir muhtemelen böyle. Orada işgal etti. Bir de Kuneytir'e vardı, kasa vardı. Kuneytir'e, Kuneytir'e muhtemelen. Hatta Medine dönüşünde oraya geldiğinde böyle, oradan Kuneytir'e kaçanlar tanıştık orada böyle. Onunla görüşüyor bunlara muhtemelen böyle. Ve tabii genişledi muhtemelen böyle. Mesela Saddam kuvvete girdi, Amerika geldi, kafasına bindi muhtemelen böyle. Yani İsrail her tarafa giriyor, işgal ediyor. Ama kimseyi dinlemiyor. Tamam, dinlemiyor bu şekilde böylece. Şimdi muhteremler, peki ne olacak sonuç şimdi böyle? Verecek mi bu? Hatice Hanım'ı almışlar muhteremler. Yani bir sohbete sığmadı bunlar böyle. Daha geniş tutmuşum böyle hayalimde. Ama olmadı fazla böyle. Hadis okuyayım inşallah. Hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de muhtemelen hadis-i şerif böyle. Yadır'ın sonuyla ilgili. İlgili böyle. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz لَا تَكُمُ سَعَتُ Kıyamet kopmaz. Hatta yukatilen Müslümüne el-Yehude. Bakın Müslümanlar gibi bak. Yadır'a savaşmalıysa Müslümanlar, Arap diyor. Şimdi de savaş oldu, Arap-İsrail savaşı oldu, değil mi? Arap-İsrail savaşı oldu. Arap-İsrail savaşı. Peygamber buyuruyor, Müslümanlar Yahudi savaşı olmayınca kıyamet kopmaz. Bu adı şöyle bir mucize muhtemelen. Mucize böyle. Neye mucize? Peygamber'in zamanında orada yok Yahudi muhtemelen bakın. Roma İmparatoru Titus, değil mi? Neşre Kabe'yi Kudüs yaktı, yıktı. Yardan sürdü. Oraya tek yada bırakmadı. Onlara giriş yasakladı bile muhtemelen böyle. Yani Kudüs'e ona giriş yasakladı böyle muhtemelen. Roma böyle böyle. Peygamber zamanında Kudüs'te tek bir yardı yok mu muhtemelen böyle. Nerede yardılar? Mısır'da orada burada böyle. Avrupa'da şurada burada böyle. Daha bir şey yapalım. Bakın Peygamber böyle böyle. Müslümanla yardım sağlık olmadan kopmaz böyle. Demek ki yağ toplayacak orada toplamak böyle. Toplamak böyle. Bir mucize toplamak böyle. Hatta yahte bi'el Yahudiyyü mivverayla Hacer'i ve Şecer'i. Hatta yahte bi'el Yahudi saklanacak, gizlenecek. Min verayla Hacer'i ve Şecer'i. Taş arkasına arkasına konacak böyle Yahudi bile. Bu savaşta. Korkar ki bunlar amirler. Korkar bu şekilde. Efendimiz arkasında Amerika, şunlar bunlar. Allah güç muhtemelen. Amerika işten karışır muhtemelen. Başta karış muhtemelen. Kazan başta da kapılan muhtemelen. Başta da taşı da kazan muhtemelen. Taşı da muhtemelen. Valla taşı muhtemelen. Bitti onun işi muhtemelen. Avrupa bitti. O da işten karışır muhtemelen. Avrupa böyle. Taşı da bundan muhtemelen. İşten karışacak. Bak, Yahudi ne yapacak muhtemelen böyle. Kaçacak böyle. Akı sakacak taşın böyle. Arka saklanacak. Fevkulü hacırı ve şecırı. Bak, ne ki ağaç ve taş? Ya Müslüm! Ey Müslüm akşam var böyle. Hadi Yehudiyen, bak burada Yahudi var. Halife arkamda. Tehan faktörü, gel bunu öldür. Bir mucize muhtemelen. Yani mucize bu. Yani görmedik ama bunu yaşayan muhtemelen. Yahudi Müslüman savaşı olacak bu tane böyle bak. Müslüman ya o zaman daha ne Yahudiler yeryüzünde? Daha ne tane böyle? Roma'da, şurada, Atina'da, şurada, burada daha ne kumlar? Anadolu'da bu tane böyle. Bak oraya toplanacaklar. Daha toplamak için toplanmaz bile. Yahudi büyüyecek, bir ortaya kuracak. Toplanacak oraya. Nil, Fırat arası böyle onlara göre böyle. Yani Yahudi'nin haritasına göre ne olacak? ya bir devletini kuracak. Yani Siyon mu ne? Siyonuz muhterem. Siyonuz böyle. Ne demek Siyon muhteremler? Siyon tepesi var böyle. Mekşan'ın bulunduğu yerde. Siyon tepesi böyle. Siyon tepesi böyle. Siyonist, Siyonizm yani ona mensup. Neydi bunun amaçları? Bunun amaçları bu şekilde. Mekşan'ı yıkıp oraya Süleyman'ın madeni yapmak. Onlara göre ne zaman Yahudiler o Siyon tepesine Mekşan'ı yıkıp da Süleyman'ın madeni tek yaparlarsa bir orta ortaya kurulursa o zaman Mesih gelecek. Yani son peygamber gelecek onlara göre bu terimler. Onlara göre böyle bir şey. O zaman ne olacak Yahudiler? Dünya hakim olacaklar böyle. Bütün insanlar kırılacaklar böyle. Avrupa'sı Hristiyan kim olacak? Onlara göre böyle böyle. Hatta mesela Masonlar mı dünya adına küçük olur böyle. Ne o konuda Amerika'da, ne o konuda bilhassa mutlu günümüz tehlike bunlar kafirler. Yahudiler kuruşmuşlar böyle. İnandırmışlar Amerika'ya inanmışlar Yahudiler. Ne diyorlar Amerikalılara? Biz diyorlar Mesih'i yıkıp da o tepeye Siyon Mabedi'ni kurarsak, büyük orta ölçüde kurarsak, Mesih onlara göre İsa gibi olur ki diyorlar. Mesela. Aslında son peygamber. Son peygamber geldi peygamber muhteremler. İman etme tabanı çoğu. İşte bu savaşta illeli garkat. Yalnız bir ağaç türü vardır, garkat diye, garkat. Garkat. Bu bir diye böyle diken olur. Medine olur. Eskiden çok var mı böyle? Gene var mı az böyle böyle? Kökü derin. Kendisi şey böyle kısır yukarı çıkmıyor fazla böyle. Yani yayılan dikeni bir ağaç mesela böyle. Hatta Cenab-ı Hakk'ın olduğu yerde o ağaçlar var bunlar böyle. Adı Bakit Garkat ama asyadı böyle. Onlar kesip en kesip onu böylece. Fe'inle min şeceri Yahudi. O ağaç söylemeyecek bu derim böyle. O ağaç söylemeyecek, yani hakkında var dedim ben böyle. Şimdi İsrailler en çok bu ağaç yıkanır tabi. Yıkanırlar böyle. Bunu yıkanır böyle, orası sakınırız diye. Ağaç yıkıyorlar. Yani Yahudilerin muhtırlarına böyle, sonu gece bakınır böyle, yani savaşamayacaklara bile, karşılıklara taş, ağaç, Rabbimizle konuşacak. Ya Müslüm gel, arkanda orada yağdı saklı, bak, Zal faktülü, onu gebert, öldürmeyeceğim. Ya, bu yüzden gelecek muhteremler. Şimdi muhterem cemaatimiz, Yahudilere göre, Yahudiler en üstü ırk onlara göre böyle. Yahudilere göre, Allah onların için yarattı diğer insanları. Yani insanlar bir hayvan gibi muhterem, onlara göre böyle. Yani bütün insanlar, Avrupa olsun, Hristiyan olsun, Hindu olsun, Çin olsun, Türk olsun, Müslüman olsun böyle. Yağdırarak onların inancına göre, üstü ırk. Allah onlar şartı bu alemleri, insan şartı muhterem böyle. Onlara göre böyle. Şimdi bir Yahudi muhteremler, Yahudi olan birinle konuşsa, aklı yapsın, ona mı bir zarar vermesi şart, onun inancına göre muhteremler. Yoksa günah yeri muhterem. Bir gün Hazreti Emirullah, Hazreti Abdullah Hanım Hazretleri benim için çıkmış, bir yere gidiyor. Medine'de Yahudiler var, tanışıyorlar. Beraber gidiyorlar böylece. Hazreti Abdullah, tabi sahabe kendisi böyle, fıkıh ilmine de üstün böyle, feraset-i kitabı kendine bir şekilde. Yarına bu metodunu bildiği için dikkat ediyor, yani konuşurken böyle, yani kelime bir şey yutmasın, çiğnemesin böyle, bir zarar vermesin, dikkat ediyor böylece. Çok dikkat ediyor böyle. Ki buna zarar veremiyor böyle. Allah'a göre böyle. Ayrıma zamanı geliyor, tutuyor elinden. Diyor, hakkı et bana diyor. Neden? Benim için biraz günah gönder şimdi. Peki ne oldu? Sen bana bir zarar vermen gerekirdi bu yolculukta. Sen bana bir zarar veremedin. Ne günah girdin. Biliyor, ben yaptım yapacağım ben. Peki ne yaptın? O söylemi. Yok, tuttu bırakma, tuttu bilmem. Kuvveti kendisi ben. Tuttu, seni bırakmam. Söyle bakayım, ne yaptın bana bakayım? Ne yaptın? Baktım diyor, çok diyor ferasetini, zekan kuvveti verdi. Bir şey amaca böyle. Geri kaldım, aklına gölgene bastım adam. Şimdi Yahudi milleti muhtemelenler ticarette böyle yaptı işinde mutlaka bir zarar verecek muhtemelenler. Bir zaman bir kibrit vardı, kavuk kibriti bile, kavuk kibriti vardı. İki tane ayrı bunlar benim öyle. Neresi üçlü aç belli muhtemelen. Neye böyle yapıyor bu şekilde? Ter atsın ki, şimdi döksün yanı muhtemelen böyle. Düğme yapar, o düğme ipi keser muhtemelen böyle yapar. İpi keser böylece. Hatta otururken bile bir Yahudi, diğer insanlar kim olsun, ondan daha yüksek oturması gerekiyor onlara göre muhtemelen böyle. Yani bugün Yahudi mesela bir başbakanı, oraya bir devlet başkanı gelsin, aynı gibi konu şey koltuk görünür muhtemelenler, en aşağı birkaç an kısa dönem ödeyerek muhtemelenler. Ya öyle bu şekilde böylece. Şimdi Yahudi milleti muhtemelenler, böyle aldan kasabı uğrayan, var ya Fatiha'da garip olduğu bireye kasabı uğrayan, bunlar bundan muhtemelen. Lanetlenen böyle. İsa Aleyhisselam'ın sözüyle lanetlenen böyle. Lanetlenmiş böyle. Allah'ın kasabı uğrayan böyle pis bir millet. Böyle. Tervatlar tabi bozulmuş, değişmiş bu şekilde. Böyle pis bir millet. Bugün yeryüzünde nerede bir terör varsa muhtemelen böyle. Nerede bir savaş varsa böyle. Nerede bir kan dökülüyorsa bir saparım vardır böyle. Nerede bir sabık bir hareket varsa bir saparım vardır böyle. Mesela komünizm vardır bir tane. Komünizm vardır böyle. Bunu kim kuruyorsa? Karl Marx. Alman. Ama Yahudi muhtemelen bak. Yahudi muhtemelen bak. Bunun yazdığı kitap nereye uygulandı? Rusya'da. Lenin. Trotsky. 30 kişi bunlar vardı böyle. Komik vardı onlara böyle. 30 kişi, 29'u Yahudi aslında muhtemelen. Bir işte Stalin vardı, Gürcü. Onun da eşi, o da Yahudi muhtemelen. Yani Rusya'da komünizmi yapan Lenin, Lenin vardı. Trotsky başta, Trotsky sonra kaçtı oradan böyle falan da böyle. 30 komik var bunlar, baştaki bunlar böylece. Stalin dahil, 29'u Yahudi asıldı, kökeni Yahudi asıldı. İlk Stalin, Barış Stalin, Gürcü, Gürcistan böyle. Ama eşi, bakalım muhtemelen böyle. Yani abla evli sebebiyle başlıyor, o zaman da başlıyor, fitne muhtemelen böyle. Yani bugün Suriye mi karışıyor, İran, Türkiye mi karışıyor, nereye karışıyor muhtemelenler? Çünkü dünya biraz da basına egemen muhtemelen böyle. Ekonomi egemen oluyor muhtemelen böyle. Sırada giriyorlar böyle. Yine paralı devlet, Amerika için tam sağmışlar muhtemelen, Amerika'ya muhtemelen böyle. Sağmışlar. İnşallah muhteremler, yani öyle geliyor ki, yani olay bunu gösteriyor. Herhalde günler yakın muhteremler, yakın günler bu şekilde. Derler ki her iş arkasında bize hayır vardı muhteremler. Amerika'nın başındaki o şey, yani Yahudilere tabi söz verdi, sonra seçilemedi muhteremler böyle. Onlar seçildiler. Onlar söz verdiği için ne yaptı böyle? Kafası aklına göre, al kulu sen olsun diye böyle. Babasının malı, miras kalmış. Yani Allah'ın haşa mülkünü paylaşmasına böyle. Yani bu şekilde böylece. Rabbim Müslüman yardım etsin muhtemelen inşallah böyle böylece. İnşallah İslam ülkelerinde elhamdülillah muhtemelen. Bak şimdi Suriye'de inşallah artık kan duruyor muhtemelen böyle inşallah böyle. Kan duruyor bu şekilde. Herhalde muhtemelen Türkiye'nin tülüğü muhtemelenler, tülüğü Allah'ın herhalde muhtemelenler böylece. Yani Türkiye bir söz sahibi dünyada var muhtemelen. Allah'ın herhalde bu şekilde. Dua edelim bunlara inşallah. Lillahi Teala Fatiha.